بسم الله الرحمن الرحيم بعدهما فقد يكون في الفاعلية فرن سبق فتنازع الفعلان ذكر شو تد ظاهرا لفظ فوري ننه درس وسبق دبا شوكي فبعدهما نه بعدهما اي واقعا بعدهما چه دا اسم ظاهر دا با واقع شوه وی پس دا دوارو فعلینو نا او فدق اسم ظاهر که با دا دوارو فعلینو جگر راغلی وی پایی که نا او دا بعدهما قید مصنف رحمه الله ذکر لگوانه ده که چر تا دا اسم ظاهر پا وسط که راغلی وی یا پا اول که واقع شوه وی نو بے آل دا تنازو او جگڑا نرازی بے آل دا متعین دے دغا اسم ظاہر دا فار دا فعلی اول خبر پوئی گا بے با دے معمول چا بی دا فعلی اول بوی فقد یکون فی الفعلیت دا فا جزائی دا اے اذا کان الامر کذالک فقد یکون فی الفاعلیت کله چې خبر ام دغه سوا نو کله به وی دا تنازع او دا جګړه په فاعلیت کې یا دا فا تفریعیه دا څه نه او دا تفرید په ما قبل باندې او دا احتمال دا راجح ده ځکه چې په دې صورت کې تقدیر ته حاجت نه پیخي تقدیر ته حاجت ناراضي او په لومړني صورت کې تقدیر ته حاجت راضي کې ناراضي فقد يكون في الفاعليه نبشک وبدا تنازو د دې دواړو فعلانو في الفاعليه پکې دلو د اسم ظاهر کې فاعل هر یو د فعلین نه بدات تقاضا کوي چې دا اسم ظاهر د زماده فارا فاعل شي خبره پوي کنه اول فعل بم وای چې دا د زماده فارا معمول شي او دویم فعل بم وای چې دا د زماده فارا معمول شي مثال وګورئ مثل زربنی و اکرمنی زیدون لکه زربنی او اکرمنی زیدون شو و زده دوارو فعلینو تنازور آغل لپا زیدون اسم ظاهر کی زربنی و جی زیدون دی زمار پارا فعل شی او اکرمنی و جی زیدون دی زمار پارا فعل شی پیگی امیرا وفي المفعوليه او کلب ودا جګړه في المفعوليه پکې دلو د اسم ظاهر کې مفعوله دا دواړه فعلین مبدې کې جګړه وی چې دا اسم ظاهر د زما د فارا مفعول شي هر واحد بداوي مثال وګوره ضربت و اکرمت زیدن لکه ضربتو او اکرمتو جگڑ دا پا زیدن که هر اوی چه زمان پارا خو فاعل شته ده انو زیدن ده زمان پارا مفعول شی وفی الفاعلیت والمفعولیت مختلفین او کلب ودا جگڑا پا فاعلیت او پا مفعولیت که مختلفین که دا دوار فعلین دا با مختلف وی فا اقتضا که طالبانو دا مختلفین منصوب ده او دا حال دا فعلینو نه چی نه؟ یعنی پا حال کون دا دا فعلینو که چه دا با مختلف وی فا اقتضا که یو به تقاضا د فاعلیت کې نو بل به تقاضا د مفعولیت کې خلم ده کنه ده یا مختلفین دا مختلفین چې کوم ده دا خبر ده چې ده دا خبر ده د پاره د کانا دویم احتمال په کې داره چې مختلفین دا خبر ده د پاره د چا د کانا نو تقدیر د عبارت دا سببی ان کان الفعلان مختلفین کله کله به دا تنازوب فعالیت او مفعولیت کی وی که چر دا دواړه فعلین مختلفین وی او مصنف رحمه الله دا مقیب که پا قید دا مختلفین بانده خبر مانه پوی که نا فعلین مقید کرد پا چه مانه پا مختلفین مانه دا فار دا دفع دا توهم دا فار دا توهم داو چه زربه زربه زیدونه تشه؟ ضربت زیدن دا بم گنی دا دی باب نوی زربه زربه زیدونه او ضربت زیدن بم دا دی باب نوی ماتین دا غواهم دفع که چه دار دی باب نو دا دی قبیلین نده زکا چه دلت فعلین مختلف ندی فعلین مختلف ندی کنه زربه زربه مختلف دی ضربت مختلف ندی کنه نو وهمه دبا که دلتا زمان مراد دا فعلین ناغیلی چه اغا فعلین به دوار سوی دا مختلف بوی سبغانه ورسی تاس کنه سبب مقام که طالبانو سوال واردیگی چه هر کلا تنازو دا فعلین و فعالیت او مفعولیت کرالا نو مختلفین لفظ دا حاجت نشته ده نا مستدرک ده الکه چې ګوره جګړه په فعالیت او مفعولیت کې رااله نو په خپل دی مختلف نشول یو تقاضا د فعالیت کې ول تقاضا څه کوي مفعولیت کې نو دا مختلفین لفظ راړلو ته حاجت نشته دی دا ونه پوي جواب داده چې تنازو د فعلین او فعالیت او مفعولیت کې دا په دوه قسمه باندې ده سو ده؟ په دو قسم باندې ده یو قسم دا ده چې دا دواړه فعلین به په اقتضا کې متفق وي د دواړو فعلینو به په تقاضا کې به څه وي ده متفق به وي او د دواړو به په تقاضا کې اتحاد وي خو متنازع فيه دا به متعدد وي متنازع فيه په کوم شي کې چې جګړه راغله هغه به متعدد وي لکه ضربه و اهان زیدن عمرن ضربه عمرن دلته کوم دی نو متنازع فيه چی ده متعدد دي کنه دي زیدن عمرن دی کنه دي دویم قسم هغه دی چې دا به په اقتضا کې به څه وي ده مختلف به وي په اقتضا کې به څه وي ده او متنازع فيه به یو وي افغاني مخیل دی که نه دی لکه ضربني چې ضربني و اکرمت زیدن ضربني و اکرمت زیدن دلته په اقتضا کې مختلف دي یو تقاضا د فاعلیت کوي او بل تقاضا رس کوي د مفعولیت کوي او متنازع فيه چې هغه زد دی هغه یو دی روانه پوهیږي او دلته زمونږ مراد دا قسم ثانی دی دا مراد نو مصنف رحمه الله چې دا مختلفین قید ذکر کړی دی دا یې د پاره د تخصیص د قسم ثانی کړی دی چه مراد دلته قسم ثانی مراد ده رقم ذهن کی کنه است نه پدې باندې سوال واری ته به خو حصر د تنازو په درې اقسامو کې باطل شو به اقسام څو وګرځیدل څلور وګرځیدل څو وګرځیدل او زه خودل ته څو ذکر کړي درې چې کله په فاعلیت کې وي کله په مفعولیت کې وي دوا او دریم په فاعلیت او په مفعولیت کې وي د څلورم قسم بل ذکر کړه څلورم قسم شي کړه بل قسم ذکر کړه سره د دوه اقسام کې کوم ذکر شول نو به حصر په دریو کې باطل شو بلکې اقسام څلور وګرځیدل جواب دا غي نه داده چې دې کې دا دویم قسم چې کم دی کنه دا پړونبانو دواړو قسمونو کې مندرج دی دا قسم ثانی په قسمونو اولینو کې مندرج دی پکې داخل دی سوال واردیږي چې مصنف علیه الرحمت د قسم اول مثال ذکر کړه زربنی و اکرمنی زیدون د قسم اول مثالو او مصنف رحمه الله د قسم ثانی مثالم ذکر کړه چې ضربت و اکرمت زیدن خو ول مصنف رحمه الله د قسم ثالث مثال ذکر نکو او سره دینه چې اهم بالمثال قسم ثالث ده وای ګوره وفي الفاعليه والمفعوليه مختلفين دي مثال ذكر نك كان او اصل كي اهم بالمثال خدای هو جواب داینه داده چې ذکر عام ده ذکر عام ده صراحتن وی او ک زمنن وی دلته ماتن اگر ک صراحتن مثال نه ده ذکر کړي خو زمنن ذکر کړي ده هغه داسې چ یو فعل د قسم اول نه راواخله او بل فعل د قسم ثانی نه راواخله نه د درې قسم مثال به تخپل باندې جوړ شي عامره د مخک نه راواله زربنی د دې دین نه راواخله زرفتو ای زربنی زربنی و اکرمت زیدنا اول نه زربنی را واخله دویم نه زربنی و اکرمت زیدن درین قسم مثال د جول شو که جول نشو خیالم دی که نه دی بل دی وجه نه مصنف رحمه الله صراحتا مثال درین قسم د پاره نه دی ذکر کړی بس دی